Сивий коню, сивий коню, а грива біленька. Завези мя, сивий коню, де моя миленька. Як приїдеш під ворота, стукнеш копитами, чи не вийде дівчинонька з чорними бровами? Хай не вийшла дівчинонька, вийшла стара мать. Запросила, закликала козаків до хати. Перший козак з коня злазить, другий коня в'яже, а той третій наймолодший добрий вечір каже. Через стара мати, дай води напиться. Кажуть, маєш гарну доню, дай хоч подивиться. Криниченька у садочку, скільки хоч напийся, моя доня на весіллі, іди подивися. Як прийшов я на весілля, вона п'є, гуляє, а меніся молодому серце розриває. Дівчинонько, перестань гуляти, іди сядьте біля мене, маю щось питати. Іди сядьте біля мене, маю щось питати. Чи дозволить твоя мати старостів прислати?